Разумните кротки. Беседа от учителя, държана на 23 юни 1929 година, София, Изгрев. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Матей, 5 глава, 5 стих. Блажени кротките. Кой човек е кротък? Мъчно може да се определи кой човек е кротък. Мъчно може да се каже какво нещо е кротостта. Някои взимат овцата като образец на кротост. Какво ще кажат те, ако видят как се бият овцете? Други взимат гълъба като образец на кротост. И гълъбът не е кротък. Виждали ли сте как гълъбицата, която минава за кротка, хваща едно от малките си за врата и го изхвърля вън от гнездото си? Защо постъпва така? Тя не го иска при себе си, не го обича. От хиляди години насам все се говори за крутостта, но и досега още тази дума е останала неразбрана. Известно е, че всяко нещо, което не се разбира, не може да се приложи. Тази е причината, поради която крутостта и до днес още не е приложена в живота. До сега не е намерен нито един човек на земята, който да изразява крутостта. Който иска да намери един кротък човек, който смело може да каже за себе си: аз съм кротък и смирен по сърце. Този човек е бил именно Христос. Какво седи крутостта на Христа? Христос беше в сила да вдигне земята на ръката си. Той беше в състояние да спаси човечеството, да даде нова култура, нов морал, да направи хората богати и щастливи. Защо не направи всичко това? Той го направи, но хората го развалиха. Майката е в състояние да изчисти стаята 10 пъти, но след всяко нейно излизане вън от стаята, децата разбъркват и изцапват всичко. За да не се развалят нещата, хората трябва да бъдат кротки. Блажени кротките. Думата кротък, преведена в най-далечен смисъл от истинското значение, подразбира бял, светъл човек, който има свойството да привлича светлината. Следователно, силата на кроткия човек се заключава в това, че може да привлича божествената светлина в себе си и да я отразява навън. Кроткият е светещ човек, затова е определено той да наследи земята. Кроткият човек има високо съзнание, затова може да привлича светлината. Светлината се привлича от тела или от съзнание, които са високо организирани. Светлината на съзнанието прави човека жив. Без тази светлина човек е мъртъв. Казано е в Евангелието: вие сте виделина на света. Кой човек може да представя виделина на света? Само за кроткия може да се каже, че е виделина и светлина. Следователно, само кротките могат да наследят земята, защото носят светлина, с която земята се обработва. Христос казва: блажени кротките. Това е едно от девете блаженства, в които Христос изложи тайните на своето учение. Чрез кротостта всеки християнин трябва да придобие светлина в себе си, че като излиза вечер да не търси кибрит, нито електрическа лампа, с която да осветява пътя си. Достатъчно е само да помисли за светлината, която носи в себе си, за да освети своя път. Мощно нещо е Христовото учение. Който живее в това учение и го прилага, той ще бъде в състояние с мисълта си само болни да лекува, гладни да нахранва, скръбни да утешава. Това значи да бъде човек истински християнин. Това значи да бъде човек кротък. Велика сила е кротостта. Защо? Бог се проявява чрез кроткия. Кроткият е вярващ човек. Той вярва в това, което нито се отрича, нито се твърди. Абсолютните, реалните неща нито се отричат, нито се твърдят. Кой може да отрича съществуването на Слънцето или кой може да го доказва? Слънцето е огънят на живота. А ако някой си позволява да отрича Слънцето, ще го турят в огъня да провери има ли огън в света или няма. Ако някой отрича съществуването на въздуха, ще му отнемат въздуха и ще го питат има ли въздух или няма. Още първата секунда той ще познае съществува ли въздух или не. За съвременните хора въздухът е нещо неразбрано. Защо? Защото те го разглеждат само като физическо, материално вещество, съставено от кислород и азот. Това показва, че те живеят само с пипане като в тъмнина, а не с виждане. Срещате един човек и виждате, че плаче, скърби за баща си. Къде е баща ти? Умря, зароеха го в земята. Този човек не подозира даже, че баща му е заровен в земята като семка и след няколко години тази семка ще израсте, ще цъфне и плод ще върже. Всяко нещо, което е посадено в земята, ще израсте, ще цъфне и плод ще даде. Да се върнем пак към думата кротък. Кротостта не подразбира овчедушие, мекушавост. Крутостта се включва като важен елемент разумността. Значи, крутостта е вътре в човека, а не извън него. Христос казва за себе си: «Аз съм кротък и смирен по сърце». Кроткият човек е носител на светлина. Той е светещ човек. Бъдещите хора, тия на шестата раса, ще бъдат светещи, кротки хора, носители на светлина. Отдето минават, те ще светят. Лампите им няма да се палят нито с кибрит, нито с ключове, като електрическите. Всяка тяхна мисъл е светлина. Те ще светят така, както на Северния полюс се забелязват особени светли сияния, на чиято светлина хората четат свободно. Тези светли сияния са едни от най-красивите явления на Северния полюс. Следователно, ако ви запитат кое верою е най-право, кажете: истинско верою е това, което прави хората светещи. Те сами светят, сами осветяват пътя си, не се нуждаят от никакви свещи, от никакви електрически лампи. Кой е истинският свещеник? Истински свещеник е този, който носи светлина навред. Не е нужно той да отваря Библията и Евангелието, да търси какво Моисей е казал и какво Христос. Той трябва да носи светлината на Христовото учение в себе си. На времето си Христос е говорил много и всичко, каквото е говорил, е записано. Обаче Христос и днес продължава да говори. Той никога не е преставал да говори. Носете в себе си Словото на Христа, говорено от преди 2000 години насам. Носете в себе си Словото на Христа, което и днес се говори. Усилвайте светлината си, за да разкривате и най-затънтените кътчета на своята душа. Днес отваряме Евангелието и четем: блажени кротките. Който не разбира дълбокия смисъл на тази дума, той се възмущава от този стих и казва: овце ли трябва да станем? Не трябва да станете овце, защото овцата няма тази разумност, която е присъща на кроткия човек. Разумно кроткият човек е огън и светлина. Няма сила в света, която може да го победи. Затова е казано, че кроткият ще наследи земята. пред него всичко отстъпва. Всички прегради и препятствия отстъпват пред неговата светлина. Който може със светлината си да пробие една стена, той е кротък човек. А тъй, да мислите, че сте кротки, без да можете една стена да пробиете със светлината си, това не е никаква кротост. Тъй, щото не бързайте да се радвате на вашата кротост. Каква радост е тази, която ту се явява, ту изчезва? Ако радостта трае само един ден, тя е радост на мухите. Ако трае два деня, тя е радост на овцете. Ако трае три деня, тя е радост на воловите. Ако трае четири деня, тя е радост на конете и тъй нататък. Истинска радост е тази, която никой не може да отнеме. Каква радост е тази, която се сменя със скръб? Учените ще кажат, че според закона на смените, радостта трябва да се сменя със скръб, а скръбта с радост. Какво ще кажете тогава, ако по 10 пъти на ден човек мени състоянието си? Законът ли действа тук? Ако по 10 пъти на ден будете някой човек с игла, по силата на някакъв закон ли правите това? Не, тук никакъв закон не действа. Това става по ваше лично желание и разбиране. Когато англичанките воюваха за правата си да бъдат избирани за министри, те влизаха в камарата, налагаха се и ако ставаше нужда да се защитават, вадеха иглите от шапките си и с тях будяха. За да не се повтаря това нещо, държавата издаде закон, с който забрани на жените да носят големи игли на шапките си. Англичанката казваше, че когато воюва за свободата си, човек не трябва да се спира пред нищо. Съвременните хора казват, че човек не трябва да се противи на злото, но трябва да се съобразява с условията на живота, като уреди първо своите работи, а после вече мисли за Бога, за възвишени работи. Как ще уреди човек работите си и може ли въобще да уреди работите си? Покажете един човек, който от как светът съществува да е уредил работите си. До сега такъв човек не се е намерил. Никой цар, никой учен, никой философ не е могъл да уреди работите си на земята. Мислите ли тогава, че вие ще можете да ги уредите? Ако при сегашните условия на живота човек не внесе крутостта във всички свои действия, той ще се натъкне на същите разочарования, каквито хората са преживели до днес. Само онзи може да се справи с всички трудни положения в живота, за когото може да се приложи стиха «Блажени нишите духом». Под думата «ниш» не се разбира човек беден, нещастен, но се разбира човек със силна вяра, със силна любов, който дава ход на божественото в себе си, на безграничното, на вечното. В правия смисъл на думата, нишият не знае какво нещо е ограничение, сиромашия, болести, нужди. Нишият духом не е лишен от нищо. Какво прави обикновеният човек? Като се намери в известно затруднение, той иска да се облече във вретище, да посипе главата си с пепел и след това да каже: Господи, не виждаш ли моите страдания? Не виждаш ли колко сълзи пролях? Чудно нещо. Този човек казва, че е роден от Бога, че иска да работи заради Него, а въпреки това плаче, роптая против страданията си. Какво трябва да прави този човек? Той трябва да вземе мотика в ръка и да се впрегне на работа. Срещал съм религиозни, набожни хора, които не работят нищо. Те отиват от време на време да гледат как работят селените по нивите, по лозята. Като гледат как съдят царевици, за пример, виждам се, че се занимават с проста работа и си казват: царевици са това. Тези хора не се спират да помислят какво представя царевицата. В някои отношения царевицата седи по-високо от човека, който не работи. Като се мръкне, този човек мисли само за спане, да си легне на мекото легло, а царевицата и вечер работи. Тя мисли какво да направи, да образува по-добър, по-голям кочан. Царевицата приготвя храна за човека, когато той спи и почива. Казвате, как може да се говори лошо за човека, щом е създаден по образ и подобие Божие? Преди всичко вие трябва да знаете кой е човек, създаден по образ и подобие Божие. Според мене, само кроткият, нисшият, нажаленият човек е създаден по образ и подобие Божие. Кротък, нажален и ниш са мощни думи. Какво разбират хората под думите кротък, нажален и ниш? Според вас, ниш е онзи, който е изгубил баща си, майка си, жена си, децата си или някой от приятелите си. Нажален е онзи, който е изгубил своята възлюбена или своето богатство. Този човек казва: натъжено е сърцето ми, счупено е сърцето ми. Защо е счупено сърцето му? Защото не е кротък. Сърцето на кроткия е огаваемо, еластично, никога не се троши. Кроткият се движи между болни, между страдащи, на всички помага. Стъклото се троши, както се трошат сърцата на обикновените хора, понеже е лош проводник на топлината. Затова пък той е добър проводник на светлината. Със своята прозрачност, прогледност, стъклото обръща внимание на хората да се освободят от своя егоизъм, да прогледат, да видят красотата на Божествения свят. Ако хората днес не виждат тази красота, това се дължи на тяхната непрогледност. Те не пропущат през себе си светлината на Божия свят, вследствие на което са тъмни. Блаженни кротките. Блаженни разумните кротки, защото те ще наследят земята. Магическа сила крие в себе си думата кротък. Човек трябва да внесе елемента на кротостта в мозъка, в дробовете, в сърцето си, в кръвта, в цялото си тяло, за да може през него да мине божествената светлина, да го направи мощен, велик. И най-великият гений не може да се нарече абсолютно кротък човек. Истински кроткият представя велик океан от жива вода, която постоянно се втича и изтича. Великият англичанин Нютон е казал за себе си: аз съм малко дете, което играе по вълните на великия океан на природата с цел да изследва нещата, но вижда, че много неща са скрити за човешкия дух. Природата е скрила велики блага в себе си, които един ден ще открие на човечеството, но не изведнъж, а постепенно. Следователно, докато човек не придобие образ и подобие Божие, той не може да се добере до гънките на природата, в които се крият нейните велики тайни. Това може да стане само след като човек придобие вътрешна виделина на съзнанието си, докато стане кротък, докато придобие образ и подобие Божие. Кротостта е първото условие за развиване на човешкото съзнание, за придобиване на повече светлина за ума. Човек трябва да има повече светлина в себе си, като основа за проява на божествената мъдрост. Със светлината заедно върви и топлината, в която се образуват елементите на любовта. Тъй, щото, като има любов и мъдрост в себе си, човек има условия вече за придобиване на безсмъртието. Крутостта пък развива сила, мощ в човека. Който иска да придобие крутостта, той трябва да следва пътя на Христа. Христос сам казва за себе си: защото съм кротък и смирен по сърце. Кроткият е винаги буден. Той никога не спи. Той е отворена врата за разумните същества. Само грешният човек спи. Хората на шестата раса ще бъдат с отворени очи, винаги с будно съзнание. Сегашните хора спят, понеже живеят още в греха. Когато един спи, друг е буден, работи върху съзнанието на спящия. Детето спи, а майката работи върху него. Следователно, когато искате да работите върху себе си, вие трябва да станете като деца, да приспите в себе си онзи елемент, който ви противодейства. Това значи да стане човек кротък, да премине от една епоха в друга, да преобрази съзнанието си. Ще дойде време, когато всички хора на земята ще преобразят съзнанието си. Това ще се наложи, защото ще станат такива промени с нашата атмосфера, че нито един човек не би могъл да остане при новите условия. Новите условия изискват нови съзнания. Атмосферата на Земята ще стане много по-рядка, отколкото е сега, а същевременно ще се намали и количеството на кислорода, както и самото атмосферно налягане. За да живее при тия условия, човек трябва да се нагоди и физически, и духовно. Изобщо, всяка планета има специфични условия за живот. Представете си, че някой човек се пренесе да живее на една от малките планети, на тъй наречените астероиди, които се движат между орбитите на Марс и Юпитер. Знаете ли какво ще бъде състоянието на този човек? Ако отиде на един от тия астероиди лилипути, чийто диаметър достига едва десетина километра, теглото му ще се намали извънредно много и той ще скача на височина 70-80 км. Следователно, ако на Земята е тежал 70-80 кг, на тази малка планета ще тежи само 1 грам. Предполага се още, че температурата на тази малка планета достига до минус 273 градуса. Обаче известно ни е, че при такава ниска температура всички тела се разрушават. Има състояние в природата, при които силите й действат равномерно, без никакви препятствия, без никакви съпротивления. Наистина, ако човек се намери при условия, дето температурата е ниска, при минус 273 градуса, той ще бъде свободен от всякакви изкушения, от всякакви неприятели или врагове. Кой може да нападне човек, поставен при минус 273 градуса студ? Такъв човек може да се пипа само с щипци. Доближите ли се до него, той веднага ще се разруши. Когато кроткият човек иска да бъде свободен от хората, никой да не го смущава, той изпуща светлината си, а задържа топлината си, вследствие на което понижава околната температура и не позволява на хората да се приближават към него. Когато работи за добрите хора, кроткият човек повишава топлината си, вследствие на което отваря вратата си и ги привлича към себе си. Не само хората, но всички живи същества се привличат от него. Разумните кротки ще наследят земята. Не казвам обикновените кротки, но разумните кротки ще наследят земята, т.е. ония разумни хора, които имат нови разбирания за светлината и топлината. Само тези хора могат да бъдат носители на новия живот. Великите хора са минали през големи изпитания и страдания, докато придобият кротостта. При сегашните условия на живота почти няма кротки хора. Когато някой каже за себе си, че е кротък, ще го пратя на планината в бурна, тъмна нощ, сам да намери пътя си. Ако е кротък, той ще си послужи със своята светлина, ще отиде и ще се върне безпрепятствено. Кроткият носи светлина в себе си. Той не се нуждае от външна светлина. Казано е за хората: вие сте виделина на света. Значи за съвременните хора може да се каже най-много, че са виделина, но не и светлина. Кроткият човек е бял. Той е направен от такава материя, която привлича светлината от пространството, затова свети. Страданията, нещастията на хората се дължат именно на недоимък на вътрешна светлина от тях. Външната светлина, от която се ползват всички хора, всички живи същества, предизвиква дразнене на всички сетива, вследствие на което тя носи и живот, и смърт. Светлината, за която Христос говори, носи само живот. Затова именно е казано, че само кроткият ще наследи земята. Само кроткият, който носи светлината на живота, ще наследи земята. Той ще бъде господар. Вечно ще живее на земята. Онези хора, които нямат светлина в себе си, които не са кротки, те ще се намират под закона на прераждането. Ще идват на земята, ще заминават от земята, отново ще се връщат и тъй нататък. Сега, като слушате да се говори за кротките, ще кажете, че разбирате тия неща, защото сте чели Евангелието, чели сте деянията на апостолите, познавате до някъде Христовото учение. Обаче и това не е достатъчно. Не е достатъчно само човек да има опитността на апостолите или да е видял Христа, както апостол Павел го е видял. Като падна от коня си, Павел запита: «Кой си ти, Господи?» «Аз съм този, когото ти гониш». Павел видя Христа, но това не беше достатъчно. Той трябваше да учи, да бъде подложен на изпитание, за да познае Христа. И след това Павел казва: «Всичко считам за измет, за да познае Христа». Христос казва за себе си, че е кротък и смирен по сърце. Следователно, думите на Павел могат да се преведат в следния смисъл: «Всичко считам за измет, за да познае кротостта». Който е придобил кротостта, той разполага с магическата пръчица. Без кротостта човек нищо не може да постигне. Мнозина търсят живота, но те трябва да знаят, че извън кротостта животът не може да се прояви. Всички хора имат живот, но въпреки това умират. Защо? Защото нямат кротостта, не са кротки. Без кротостта животът не може да се поддържа. Христос казва: «Това е живот вечен, да познае тебе единнаго, истиннаго Бога». Да познаете Бога, да познаете Христа, това значи да познаете любовта. Христа наричат още Син Божий, но това е титла. Че е Син Божий, ще познаете по това, дали носи в себе си любовта. Някой човек е генерал, не защото носи военни дрехи, но защото е силен. Ако носи сила в себе си и без генералски дрехи, той може да бъде генерал. Не е достатъчно да кажете за някого, че е ваш възлюбен или ваша възлюбена, но той трябва да отговаря на това име. Ако е въпрос за обикновен възлюбен или възлюбена, такива възлюбени има много по света. И Ксантипа беше възлюбена на Сократ, но понякога го заливаше с вода. Един ден Сократ се разговарял с учениците си и в това време жена му влязла в стаята и го заляла с вода. Невъзмутен, Сократ се обърнал към учениците си с думите: «Моята жена иска да покаже, че когато се посее нещо, след това трябва да се полее с вода, да израсте, да даде плод». Сократ казвал, че благодарение на жена си е станал философ. Ще кажете, че Ксантипа била лоша жена. Коя жена не е заливала мъжи си с вода? Коя жена не е ставала причина мъжи да пролива сълзи? Какво лошо има в плача? Изкуство е да заставите човека да плаче. Важно е как ще го заставите. Не е въпрос да мушнете човека с нож, за да го накарате да плаче. Това вече не е изкуство, нито е наука. Като говоря по този начин, вие трябва да мислите, да разбирате добре. Аз говоря, без да имам предвид вашите личности. Целта ми е да ви изнеса истината тъй, както е, без никакво снисхождение. Че някой бил голямо величие, някой минава пред хората за светия. Днес е светия, утре не е никакъв светия. Смъртта дойде при него, хване го за гушата и го души тъй, както задушава и обикновените хора. Когато истинският светия умира, той извиква своите приятели и се сбогува с тях. Той им казва, че е решил вече да се замине и за наследник оставя еди кого си. Това значи кротък човек, който не може да предупреди своите ближни, че заминава за онзи свят и не може да се сбогува с тях, той не е кротък човек. Който страда и се измъчва, той не е кротък. Който вика лекари да го лекуват, той не е от кротките. Който вика свещеници и проповедници да го изповядват, той не е от кротките. Кроткият заминава съзнателно и с радост за онзи свят, като дава банкет на своите приятели и им казва определено, че отива в дома на онзи, когото познава. Кроткият човек носи велик морал в себе си. Обикновеният морал, обикновеното благочестие са обикновени работи за него. Някой иска да се представи пред хората за свят, за благочестив човек и за да поддържа това заблуждение от тях, той ходи бос, окъсан. Не, това е измама. Светият, истински благочестивият човек е добре облечен, винаги чист и спретнат. Той живее едновременно и във външна, и във вътрешна чистота. Един от учениците на Сократ отишъл един ден при учители си с скъсани панталони, с цел да покаже своето благочестие и смирение. Като го видял в този вид, Сократ му казал: «Твоята гордост се вижда и през скъсаните ти панталони». Гордостта на човека се вижда и през скъсаните и през здравите дрехи. Кроткият човек изпуща светлина от себе си. Каква по-хубава дреха от дрехата на светлината? Който е облечен с дрехата на светлината, той привлича към себе си любовта. Щом придобие любовта, той никога гладен не умира. Христос казва: «Аз съм живият хляб, слязал от небето». Това подразбира, че само кроткият човек знае тайните, които се съдържат в хляба. Само кроткият човек знае изкуството да придобива хляб, когато пожелае. Когато Сатаната изкушаваше Христа в пустинята и му предлагаше да превърне камъните в хляб, той знаеше, че Христос владее изкуството да превръща материята. Хората на новата наука, хората на шестата раса, ще познават тази наука и ще я прилагат. Хората на шестата раса са хора на гордостта, хора на светлината. Съвременната наука е повече в услуга на разрушението, на изтреблението. Следователно, тя е временна, преходна наука. Тя открива задушливите газове, отровите, избухливите вещества. Какъв смисъл има в тия открития? Само онова откритие има смисъл, с помощта на което мъртвите могат да възкръсват. Но и при това положение има известна опасност. Опасността от откритията, които съвременната наука би могла да направи, седи в това, че всяко откритие ще се патентова и ще се използва само от богатите хора. За пример, открие се серум против някаква опасна и мъчно лечима болест, но струва скъпо. Богатите ще могат да си го доставят и да се лекуват, а сиромасите по нямане на пари ще умират. Тогава животът ще се продава. А Христос казва: «Блажени кротките, защото ще наследят земята». Наистина, кротките ще разполагат с новото знание, което носи светлина и живот. Тъй, щото светлината и животът не се продават, но се придобиват. Достатъчно е човек да стане кротък, за да провери това. Кроткият знае, че съществуват два свята – физически и духовен, земен и небесен. Възможно ли е това? Възможно е, разбира се. Ама ние не виждаме онзи свят. Това нищо не значи. Ако в един салон затворят стотици хора и им кажат, че вън от него не съществува нищо друго, тия хора ще повярват ли в това? Няма да повярват. Защо? Защото са видели света извън салона. Следователно, човек вярва в съществуването на онова, което е видял, а не вярва в съществуването на онова, което не е видял. Един ден, когато види онзи свят, той ще повярва и в него. Той ще види, че духовният свят е много по-красив и по-велик от този, който вижда и в който живее. Отношението между физическия и духовния свят е такова, каквото е отношението между растенията и животните от една страна и животните и човека от друга страна. Каквито условия да имат растенията и животните, те са лишени от тези връзки, от тези отношения, каквито могат да съществуват между хората. Преди всичко, животните и растенията са лишени от елементи, необходими за създаване на връзки, на отношения. При това не всички хора, но само някои от тях са в състояние да станат кротки, да привлекат към себе си онази светлина, която е носителка на бъдещата култура. Докато хората не станат кротки, няма да дойде безсмъртието, т.е. възкресението на света. Щом станат кротки, Христос ще влезе в сърцата им, защото Той казва за себе си: «Аз съм кротък и смирен по сърце». Докато сърцата на хората са смутени, пълни с роптания и протести, те никога няма да видят и познаят Христа. Сегашните хора мислят, че Христос ще слезе някъде от небето, облечен в слава и великолепие, и се готвят да го посрещнат, да седнат едни от ляво, а други от дясно. Във времето на Христа майката Заевдеева искаше един от синовете й да седне от дясно на Христа, а друг от ляво, но Христос й каза, че не е в негова власт да определя местата на хората. Питам, колко души могат да седнат от дясно и от ляво на Христа? Двама души само. Въпреки това, всеки иска да седне или от ляво, или от дясно на Христа. Не, когато Христос дойде втори път на земята, Той няма да поставя хората едни от ляво, а други от дясно, но ще ги тури в една чутура, дето ще започне такова грухане, каквото светът никога не е мислил. От всичкото жито ще остане само една чиния – чисто, хубаво жито. И тогава, който е гладен, той ще отиде да си хапне от това жито и ще каже: «Господ да прости човечеството». Значи от цялото човечество ще остане една чиния грухано жито, полято със сока на крутостта. Който вкуси от това жито, той ще придобие елемента на крутостта в себе си. Той ще стане кротък, но сам ще си знае какво е преживял, докато стане такъв. Когато някой иска да знае какво иде за човечеството, казвам: голямо грухане иде. Без грухане няма спасение. Докато черупката на ореха не падне, той не може да изникне. Докато не изгуби детето си, майката не може да го познае, нито може да го залюби. Докато водата не започне да се разлива, не може да полива цветята. Това са контрасти, които са в реда на нещата. Религиозните хора поддържат идеята, че човек трябва да се моли поне по три пъти на ден. Добро нещо е молитвата, но когато се прави по задължение, тя представя външно пособие. То е все едно някой да напише на дъската 3-4 уравнения и да ги реши. Какво е разрешил с тези уравнения? Нищо не е разрешил. Казват за някого, че е отличен законоведец. Какво от това? Законите, които този човек пише, еднакви ли са с законите на природата? Един виден англичанин казал: Законите на Англия са закони на природата. Той искал да каже, че законите на природата са закони на Англия, т.е. Англия черпи своите закони от природата. Значи, обществените закони трябва да изхождат от природата. Всяко общество, което се подчинява на такива закони, ще се развива правилно. Хората на това общество взаимно ще се почитат и уважават. Всеки член на това общество ще заема точно това място, което му се пада. Той ще бъде точно на това място и ще изпълнява точно такава служба в обществото, каквато изпълнява всеки ут от човешкото тяло, който е поставен на мястото си. А ако някой член от обществото е на мястото на първия пръст на човешката ръка, ще му се отдаде съответното уважение. Само благородният човек може да отдаде на всеки го заслуженото внимание и уважение. Само кроткият човек е истински благороден. Вън от крутостта никакво благородство не съществува. Който не е кротък, той може да бъде привидно благороден, но неговото благородство лесно се губи. Кой човек не е губил своето благородство? Кой не е губил щастието си? Кой не е падал духом? Кой не е лъгал? Кой не е крал? Това са отрицателни прояви на човека, които трябва да се извадят във външното му естество, да остане душата му чиста, свободна от тях. Когато се казва, че човек е създаден по образ и подобие Божие, това се отнася до неговата душа. Тя трябва да се прояви, да види Божието лице. Само душата може да види лицето на Бога. Затова е казано, че никой не е видял лицето на Бога. Обаче, когато човек придобие крутостта, когато даде възможност на душата си да се прояви в него, тогава той ще види лицето на Бога. Който не е придобил крутостта, той не може да види Божието лице, той не може да остане жив. И на Моисей беше казано, че не може да види лицето на Бога. Моисей не беше кротък човек. Той режеше с нож, но времето налагаше това. Само чистите по сърце ще видят Бога. Срещате някой обикновен човек, който не е кротък, не носи светлина в себе си, но очаква да види Божието лице. Това е невъзможно. Моисей казваше на евреите, че измежду тях ще излезе пророк, който ще носи кротостта в себе си, който ще наследи земята, затова те трябва да го слушат. Който слуша този велик пророк, той може да наследи земята. Блаженни разумните кротки. Сега, ако ви кажа да станете кротки, това е механическо казване, което нищо няма да ви помогне. Обаче казвам, проявете кротостта си. Можем ли да проявим своята кротост? Можете. Повикайте Христа на помощ, защото Той е казал за себе си, че е кротък и смирен по сърце. Едно трябва да имате предвид. Само онзи има право да повика Христа, който е готов да приеме крутостта в себе си. Който не е готов още да не прави този опит, защото той сам ще се изложи на големи изпитания, които не може да издържи. Той ще изгори, ще изчезне от света. Стане ли въпрос за крутостта, Христос на никого не прощава. Щом някой се почувства готов да възприеме крутостта, той трябва да се обърне към Христа с думите: Господи, искам да придобия крутостта, да я приложа в живота си. Ще следвам Твоя път неотклонно и без никакво колебание и съмнение. Кротките ще наследят земята. Които не разбират крутостта, те казват, че ако станат кротки, ще изгубят живота си и всеки ще ги тъпче. Не, кроткият е силен човек, никой не може да го тъпче. Кроткият разбира живота в неговата пълнота и смисъл. Дето минава кроткият, всички му правят път. Реките отбиват течението си, правят му път да мине. Растенията и животните му се кланят. Хората го поздравяват. Кроткият и по земята стъпва, и във водата плува, и във въздуха се носи. Той е господар на земята, напълно я владее. Съвременните хора летят из въздуха с аероплани, но често падат от тях. Христос ходеше по водата, защото беше кротък и смирен по сърце. Когато хората станат кротки, и те ще ходят по водата, както Христос е ходил някога. Блаженни разумните кротки! Проявете кротостта си, ако искате да наследите земята, да я владеете, както Христос е бил господар на земята. Щом Христос е ходил по вода, и вие можете да ходите. Това е възможност не само за един човек, но за всички хора, на които съзнанието е пробудено. Кротостта е достояние на всички хора. Да придобият кротостта, това е велика задача, която предстои на всички хора. Кроткият човек е бял. Една негърка казала на един бял: аз съм черна на лице, но бяла по сърце. Ти си бял на лице, а черен по сърце. Някои хора са външно бели, а вътрешно черни. Други пък са отвън черни, а отвътре бели. Същото може да се каже и по отношение на кротостта. Някои са външно кротки, а вътрешно не са. Други пък са вътрешно кротки, а външно не са. Кротостта е вътрешно, а не външно качество. Кроткият човек е носител на Божията светлина и се радва, че всички хора могат да се ползват от това благо. Кротките ще наследят земята. Вложете в себе си идеята за кротостта и работете за нейното придобиване. И на вас желая да наследите земята като кротки. Беседа от учителя, държана на 23 юни 1929 г. София, Изгрев.